मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारमुवरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवत कृपा से हमने प्रथम पाद पूर्ण कर लिया, प्रथम अध्याय का। अब प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रकरण ंगांकुटादिभ्योयणिंगित। क्या सूत्र है जी? ंगांकुटादिभ्योयणिंगित, ये पहला अध्याय दूसरा पाद का पहला सूत्र है। अभी निकाल लिए हैं कुलकुल वाले, निकाल लिए हैं जी कर्मचारीगण? बालबोध जी निकाल लिए हैं। चलिए जी, आशा अनंत जी नहीं लग रहा है। गांकुटादिभ्यः पदछेद, गांकुटादिभ्यः इकारांत पुमलिंग गांकुटादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। और ऐणित, ऐणित इसमें है, संधि हो गई है, तो ऐणित सकारांत पुमलिंग ऐणित शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, और ङित तकारांत पुमलिंग ङित शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। तो गांग कुटादिभ्य, फिर मैं बोल रहा हूं, गांग कुटादिभ्य इकारांत पुमलिंग गांग कुटादि शब्द प्रथमा पंचमी विभक्ति बहुवचन ऐणित सकारांत पुमलिंग ऐणित शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन, ङित सकारांत पुमलिंग ङित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब समास है, गांग कुटादिभ्यः में समास है। पहले कुटादि है, कुटह आदि ये शाम ते कुटादयः, कुटह आदि ये शाम ते कुटादयः, माने कुट आदि अवयव हैं जिन समुदाय के, उसको कहेंगे कुटादि। तो ये कुटादि जो है धातु पाठ में जो कुट कौटिल्ये, कुट कौटिल्ये यहां से लेकर के कुंग शब्दे, धातु पाठ निकाल लीजिए, धातु पाठ आपके पास यदि धातु पाठ है तो धातु पाठ निकालिए। धातु पाठ हमारे पास अजमेर से जो छपा हुआ है ये मैं निकाल रहा हूँ। ये कुट कौटिल्य तुदादी गण की धातु है 34-2 और चुरादी गण की भी है परंतु 34-2 मिल गया। हाँ जी, तो ये जो है तुदादिगण 34 कॉलम 2 है। तो कुट कौटिल्य ये कुट कौटिल्य यहाँ से लेकर के जो कुट कौटिल्य यहाँ से लेकर के कुंग शब्दे, ये कुंग शब्दे ये कहाँ तक है? कुटादिगण समाप्त ये जो है कुंग शब्दे इत्येके माने कुट कौटिल्य पुट संश्लेषणे कुच संकोचने गुज शब्दे गुड रक्षायाम दीपक्षेपे क्षुर छेदने स्फुट विकसने मुट आक्षेप प्रमदनयो त्रुट छेदने तुट कलह कर्मणि चुट छुट छेदने जुड बंधने कड मदे लुट संश्लेषणे लुठ इत्येके क्रीड घनत्वे कुड बाल्ये पुड उत्सर्गे घुट प्रतिघाते तुड तोड़ने थुड स्थुड संवरणे खुड छुड इत्येके स्फुर स्फुरणे स्फर इत्येके स्फुल संचलने फुल इत्येके फुड चुड ब्रुड संवरणे क्रुड भृड निम्मज्जने इत्युदात्ता उदात्तेतः अथैक आत्मने भाषा गुरी उद्यमने उदात्तानुदात्ते अथ पंच परस्मै भाषा नु स्तवने धु विधु नने गु पुरुषोत्सर्गे ध्रु गति स्थैर्ययो ध्रुव इत्येके इत्युदात्ता उदात्तेतः गुध्रु इति अनुदात्तो अथ दौ आत्मने भाषो कुंग शब्दे और कुंग शब्द इत्येके। तो कुंग शब्दे उदात्त और कुंग शब्द इत्येके, तो ये कुंग शब्द जो है मने इति कुटादि गण समाप्त यहाँ लिखा है। मिल गया ना सबको धातु पाठ? मिल गया वसुधा जी जो मैं बोला? अब गुरुकुल वाले को मिल गया? हेलो बालबोध, चलो शायद कट गया लग रहा। चलो तो ये जो है कुटादि गण है, इसको क्या कहेंगे जी? कुटादि, कुट आदि ये शांते कुटादय जिनका आदि अवयव कुट है, माने कुट कौटिल्य से कुंग शब्दे तक पूरे समुदाय का नाम है कुटादि। पूरे समुदाय का नाम क्या है जी? कुटादि। गुरुकुल वाले कट गए क्या? तो फिर गांग च कुटादयश्च ऐसा, पहले तो बहुव्रीहि समास था। गांग च कुटादयश्च इति गांग कुटादयः गांग च कुटादयश्च इति गांग कुटादयः तेभ्यः गांग कुटादिभ्यः। क्या हो गया जी? ये बहुव्रीही गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास। क्या हुआ? बहुव्रीही गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास। आगे है अयणित, अयणित पहले इसमें है याचा अणाचा इति यणौ, अइडिन में हम आप करेंगे याचा अणाचा इति यणौ, यणौ इतौ यस्य यणित न यणित अयणित। पहले याचा अणाचा इति यणौ, याचा अणाचा इति यणौ, इतरेतर योग द्वंद हो गया, और यणौ इतौ यस्य यणित बहुव्रीहि हो गया, तो इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि हो गया। अब फिर जो है न यणित अयणित, तो क्या अर्थ हो गया जी, इतरेतर योग द्वंद गर्भ गर्भ बहुव्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष समास, क्या हो गया जी, इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष समास। सभी को समझ में आ गया, समास जो मैं बताया आगे है। अब समास क्या है जी, समास हो गया, अब अर्थ है, गांग धातु है, क्या धातु है जी, गांग धातु है, ऐसे कुटादी भी धातु है, तो अर्थ क्या हो गया जी, गांग धातो हो पर कुटादिभ्यस्य धातुभ्यः परः गांग धातु। हेलो बालबोस, बालबोस देखने घर में जो है बेचारे, फिर परे कब मैंने हो नहीं पा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, तो अच्छा बीच में कट गया था, तो मैं कहाँ तक आपको पढ़ा दिया था, कुटादी, कुटादी समझ में आ गया था ना, कुटादी रेशम तक कुटा दिया, फिर गांग के साथ कुटाई के समास है, हाँ मैंने गांग च कुटादे से थी गांग कुटादय तेभ्य गांग कुटादेभ्य, हो गया बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास, क्या हो गया जी, बहुव्रीहि गर्भ इतर, हाँ, और अयणित जो है ऐसे ही बोलते रहना तो हमें समझ में आएगा कि आप लोग है, अयणित में समास जो है यच ण च, क्या आ जाएगा, यच ण च, ण हलंत, यच ण च, इसमें जो है यश्च ण च दिया वो नहीं देना, वो ठीक नहीं है, यच ण च इति यणौ, इतरेतर योग द्वंद हो गया, अरे यणौ इतौ यस्य स यणित, ये इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि हो गया, और फिर या न यणित अयणित हो गया, इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष समास, समझ में आ गया, हाँ क्या समास हुआ पूरा एक साथ कहोगे तो, इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि गर्भ, दो बार गर्भ गर्भ करो, इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीहि गर्भ नहीं तत्पुरुष समास, क्या हुआ बोलो, वेरी नाइस, ये कौन बोल रहे हो आप, मनीष बोल रहे हो, सुबोध, बारे बा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, तो अब समा अर्थ हो गया कि गांग धातु हो, गांग एक ही धातु है, कुटादी बहुत सारे धातु है, इसलिए अलग, या तो सीधे कह सकते हैं कि गांग कुटादी भ्या धातु भ्या परह, गांग कुटा धातु, गांग कुटा दिभ्य धातु भ्य पर, ऐसा कीजिए एक साथ तो जाएगा, गांग कुटा दिभ्य, गांग शब्दे है ना जी, गांग भी धातु है, कौन से धातु है, शायद शब्द अर्थ में है, हाँ शब्द अर्थ में है, अध्यगिष्ट है, आप देखोगे गांग शब्दे, क्या है जी, हाँ गांग भ्वादिगण की धातु है, ये 21 नंबर पेज पे है, 21 नंबर गांग, 21 नंबर का पहला कॉलम में है, गांग गतौ है, सॉरी गांग शब्द है, गुंग अव्यक्ति शब्द है, गांग शब्द गतौ है, गांग गतौ, गांग गतौ ये है, तो ये गांग गतौ और कुटादिभ्य, तो गांग कुटादिभ्य धातुभ्य पर, माने गांग धातु पर कुटादिभ्य धातुभ्य पर, अइनित प्रत्यय माने इत नित भिन्न प्रत्यय, इत नित भिन्न प्रत्यय नित भवती, माने जिसका यकार इत नहीं हो और नकार इत नहीं हो, तो यकार और नकार इत वाले से भिन्न जो प्रत्यय होगा उसका वह नित होता है। ये जो सूत्र है अतिदेश सूत्र है। कौन सा सूत्र है जी? नित होता है, अतिदेश सूत्र है ये। तो नाम हाँ अतिदेश होता है, नित के समान होता है। क्या अर्थ हो गया जी? नित होता मतलब क्या हुआ जी? नित के समान तो अर्थ हो गया गांगुटा धातु, गांगुटा दिव्य धातु पर अनित प्रत्यय, अनित प्रत्यय नित्वत भवती। क्या अर्थ हो गया इसका जी? बोलो। गांगुटा दिव्य धातुभ्य पर अनित प्रत्यय गितवत भवती, नित भवती माने नितवत भवती। और अनित का मतलब बताया था मैंने, न यनित अनित है, तो माने इतनित भिन्न प्रत्यय, इतनित भिन्न प्रत्यय गितवत भवती। तो प्रत्यय बहुत है, तो अपने शब्दों में कहोगे तो इतनित भिन्न प्रत्यय गितवत भवंती फिर कहना पड़ेगा। और यदि सूत्र में अनित प्रथमा है इसलिए इतने भिन्न प्रत्यय उसी के आधार पर लेंगे तो एक ही वचन कर दीजिए, जाति में एक वचन। तो इतनित भिन्न प्रत्यय, इतनित भिन्न प्रत्यय नित भवती मन नितवत भवती गांगुटा दिव्य धातुभ्य पर। और अलग अलग करोगे तो गांग धातु हो, गांग धातु पर मन गांग धातु परे, और कुटादिभ्य धातुभ्य परे इतनित भिन्न प्रत्ययः गित्वत् भवन्ति। ये अर्थ हो गया। सभी को समझ में आ गया अर्थ जी? हाँ क्या बोला बोलो तो? अंगित भवती हाँ, गांग कुटादिभ्य धातुभ्य पर इतनी भिन्न प्रत्यय अंगित भवती, या गांग धातु कुटादिभ्य धातुभ्य परे इतनी भिन्न प्रत्यय गिद्वत भवंती, अलग अलग करोगे तो। और यहाँ पर जो गांग जो है, गांग गतौ नहीं लेना है जी, गांग से गांग गतौ नहीं लेना है, यहाँ पर इंग धातु लेना है। क्या लेना है जी? इंग। ये जो है इंग मैने यहाँ पर इंग से मैने इंग धातु लेना है। कौन सा धातु लेना है? इंग अध्ययने अर्थ में होता है, इंग अध्ययने। क्या धातु है जी? इंग अध्ययने। तो इंग अध्ययने जो इंग है वो लेना है, इंग अध्ययने। तो उस इंग के स्थान पर जो गांग आदेश होता है, विभाषा लुंग लिंगो एक सूत्र है, इंग अध्ययने भी आप देखना चाहें तो धातु पाठ में देख सकते हैं, अध्ययन अर्थ में है। इंग अध्ययने जो है वह अध्ययन अर्थ में है। ये अदादि गण की धातु है, 24 अदादि गण की धातु है। इंग अध्ययने दूसरे कॉलम में, तो ये इंग के स्थान पर गांग आदेश होता है। किस सूत्र से? विभाषा लुंग लिंगो 2450 नंबर सूत्र निकालो, 2450 दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 50वां नंबर सूत्र निकालो, 50 नंबर सूत्र निकालो, 2450 निकाल रहे हो गुरुकुल वाले? 2-4 सुबोध, फिर कट गया सर लगना, सुबोध मिला जी? 2450 क्या है? विभाषा लुंग रिंगो बालबोध, सुबोध कट गए बेचारे, परेशान रहता है वो लोग। हाँ तो विभाषा लुंग लिंगो, देखो विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। निकाल लिया आप लोग विभाषा लुंग लिंगो? अजय हाँ, तो देखो विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा प्रथम विभक्ति एक वचन है लुंग लिंगो। मकारांत पुमलिंग लुंग लिंग शब्द सप्तमी विभक्ति वो वचन है। समास है लुंग चल रिंग चे लुंग लिंगो तयो लुंग लिंगो, इतने इतने योग द्वंद हो गया। ऊपर इंगस च 2448 नंबर सूत्र है, 2448 में इंगस च सूत्र है ना, उससे इंगह की अनुवृत्ति आ रही है। और नांग लिटी 2449 नंबर सूत्र से नांग की अनुवृत्ति आ रही है। और आर धातु के का तो प्रसंग चल ही रहा है, आर धातु के जो 2435 है उसका प्रकरण चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया कि लुंगी लिंगी मने मने लुंगी लिंगी लुंगी लिंगी चार धातु के पर था, लुंग और लिंग आर धातु के परे रहते, लुंगी लिंगी चार धातु के परतः इंग स्थाने विकल्पे नांग आदेशो भवती। मने इंग धातु के स्थान में विकल्प से गांग आदेश होता है, लिंग लुंग आर धातु के परे रहते हैं, लिंग और मने लुंग और लिंग आर धातु के परे रहते हैं। तो ये जब लुंग और लकार और लिंग लकार परे होगा तो उस समय इंग को गांग आदेश होता है, वो गांग यहाँ पर लिया गया हुआ है। समझ गया जी? अध्यगी मैंने विभाषा लुंग लिंगो का अर्थ है लुंग लिंगो सप्तमी बहुवचन से लुंगी लिंगी च आर्धातु के प्रत्यय परत, आर्धातुक है ये प्रत्यय है, लुंगी लिंगी च आर्धातु के प्रत्यय परत इंग स्थाने विभाषा गंग भवती, मैंने इंग स्थाने विकल्पेन गंग आदेशो भवती, ये अर्थ है विभाषा लुंग लिंगो का। समझे जी? विकल्प से गांग आदेश होता है। क्या जी? सूत्र में गांग है तो ये गांग जो है वह इसी गांग को लिया है। हाँ, मैंने लुंग और लिंग के पर रहते इनके स्थान पर जो गांग आदेश हुआ है उस गांग को यहाँ पर लिया गया है। मैंने गांग गतो बला नहीं है यहाँ पे, जो मैं शुरू में बोल दिया था ना। हाँ हाँ, तो ये उसका लेना है। तो विभाषा लुंग लिंगो इससे जो इनके स्थान पर गांग आदेश किया गया है उसका यहाँ पर ग्रहण किया है। अकुरादी जो है तुदादिगण में कुटर कौटिल्य से लेकर के और कुंग शब्द तक इसका ग्रहण किया जाता है। तो गांग का उदाहरण जैसे है कि अध्य गीष्ट अध्य गीषाताम अध्य गीषत, ये है कुटादि में कुटिता कुटितुम कुटितव्यम उत्पुटिता उत्पुटितुम उत्पुटितव्यम इत्यादि। तो यहाँ पर हम जो है गांग की सिद्धि करते हैं, गांग है अध्य गांग के अध्य गीष्ट, ये लुंग लकार का रूप है। अध्य गीष्ट किस लकार का रूप है जी? अध्य गीष्ट अध्य गीषाताम अध्य गीषता, ये लुंग लकार का है। तो अर्थ हो गया कि उसने अध्ययन किया, उसने अध्ययन किया, तो अधि उपसर्ग है। और ध्यान में रखिएगा कि इंग धातु का केवल स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, वो अधि उपसर्ग के साथ उसका प्रयोग होता है, इसलिए अधि उपसर्ग पूर्वक इंग धातु है। और इनकी धातु संज्ञा कर देंगे पूर्वत धातु संज्ञा धातु का अधिकार धातु लुंग आ गया। अब अधि ई लुंग है, इनका अनुबंध लोप तो ई है, पहले हो गया था फिर धातु संज्ञा हुई थी, तो अधि ई लुंग है, लुंग का भी अनुबंध लोप ल हुआ। अब यहाँ पर विभाषा लुंग लिंगो कि लुंगी लिंगी च आर धातु के प्रत्यय परतः, लुंगी लिंगी च आर धातु के प्रत्यय परतः विकल्पे नांग आदेशो भवति। तो यहां पर जो है, यहां जो है ये लुंगी लृंगी च आर धातु के प्रत्यय पड़ता है। ये जो बताया था ये लुंग और लृंग आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहते, तो बताइए लृंग जो, लुंग और लृंग जो है ये आर्ध धातुक है। अजी ये लिट च से तो लिट की आर्ध धातु संज्ञा है, लिंगा शिशी आशीर्वाद में लिंग की आर्ध धातु संज्ञा है, छंदस्य वहता छंद विषय में जो है दोनों सार धातु का धातु दोनों होता है ये बताया है। तो क्या चीज, हाँ लुंग है, तो यहाँ पर विभाषा लुंग लृंगो जो है 2450 नंबर जो सूत्र है ये कहता है कि 2450 कहता है कि लुंगी लुंगी ऐसा कीजिएगा आर धातु के विषय, आर धातु में जो है ना विषय सप्तमी माना जाए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा तब, नहीं तो अर्थ नहीं बन पाएगा, क्योंकि लुंग तो आर धातु थोड़े है, लुंग के स्थान पर जो तीप होगा वो तो सार धातु है ना जी। तो यहाँ पर क्या है, वहां पर 2-4 एक बार और निकाल लीजिए, 2450 नंबर सूत्र जो है एक बार और निकाल लीजिए, और ये आर धातु के जो है आर धातु के विषय ऐसा अर्थ होना चाहिए, आर धातु के विषय यहां पर कहा ना कि ये आर धातु के जो है विषय भवंति इति वेदितव्यम, ये विषय सप्तमी है, कौन सा सप्तमी है जी, विषय सप्त, विषय सप्तमी है, तीन प्रकार की सप्तमी होती है, पर सप्तमी, विषय सप्तमी और निमित्त सप्तमी। तो यहाँ आर धातु के में विषय सप्तमी है, कौन सी सप्तमी है, विषय सप्तमी है, तो अर्थ हो जाएगा आर्ध धातु के विषय लुंगी परतः, क्या अर्थ हो जाएगा जी, आर्ध धातु के विषय लुंगी परतः। आप यदि इसको देखेंगे प्रथम व्यक्ति में तो यहाँ पर कहा है कि ये इतोग्रे वक्षमाणानि कार्याणि आर्ध धातुक विषय भवन्ति इति वेदितव्यम, माने इससे आगे कहे हुए जो कार्य हैं वह आर्ध धातुक विषय में होते हैं, और आर्ध धातुक विषय होता है विषय शब्द में बुद्धिस्त होता है, बुद्धि में स्थित होता है ना जी, आर धातुक ये जो है क्या बोल रहे हैं कि बुद्धि में स्थित होता है, तो यहाँ पर जो है विषय सप्तमी है, यहाँ क्या है विषय सप्तमी है, ये समझना है कि पर सप्तमी भी हो जाए कोई बात नहीं, परंतु यहाँ पर विषय सप्तमी, यहाँ कह रहे हैं कि भाई विषय सप्तमी वह जहाँ पर प्रत्यय अभी आया नहीं हो, केवल वह यह विवक्षा हो कि ऐसा विषय आगे आएगा, तो ऐसा मानकर कार्य हो जाए, यथा अस्थिर भू, तो अर्थ होगा कि आर्धातुक विषय में अस के स्थान पर भू आदेश होता है, तो ऐसा विवक्षा में आर्धातुक प्रत्यय लाने से पूर्व ही भू आदेश कर देते हैं, तो बोल रहे हैं कि विषय सप्तमी का विशेष प्रयोजन अस्थिर भू भूवची चक्षिण अख्याय में ही है, न कि सब सूत्रों में, आर्धातु का अवशेष से धातु के अधिकार में धातु के आने वाले प्रत्येक संज्ञा कही है। तो ये बोल रहे हैं कि आर्धातु का अवशेष से धातु के अधिकार में आने वाले धातु से आने वाले शेष प्रत्ययों की आर्धातु संज्ञा कही है। तो यहाँ पर जो है इतना ही नहीं, ये जो है विभाषा लुंग लृंगो जो भी आपको हमने पढ़ाया, यहाँ पर आप इधर देखेंगे तीसरा आप जो है तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद भी थोड़ा निकाल लीजिए तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 3, 4, 114 नंबर सूत्र निकालिए जी, आर धातुकम शेष निकालिए, निकाल लिए 3, 4, 114 क्या है, आर धातुकम से मैंने शेष आर धातुकम भवती, शेष मैंने उक्तादन्य ऊपर जो मैंने तिंग शित भिन्न प्रत्यय आर धातुकम भवती, तिंग और शित से जो भिन्न प्रत्यय है वो आर्धातु संज्ञका भवंती मैंने आर्धातु संज्ञक होते हैं, तो तिंग शित से भिन्न हुआ। और उसके आगे सूत्र क्या है देखिए, लिट च आगे क्या है, लिट च, तो ये लिट च सूत्र इसलिए बनाना पड़ा कि तिंग शित को कहा था आर्धातु नहीं कहा था, आर्धातु है परंतु लिट आदेश लिट लकार का जो तिंग होगा तिवादी होगा वो आर्धातुक होगा, इसलिए करें लिडादेश मन लिट मन लिडादेश तिवादय आर्धातुक संज्ञा भवंती, लिडादेश तिवादी जो आर्धातु लिट लकार आर्धातुक होता है। और आगे है 3, 4, 116 की लिंगा शिशी, क्या जी लिंगा शिशी, तो लिंगा शिशी तो ये कहते हैं कि आशीषी विषय आशीर्वाद अर्थ में, लिंग दो प्रकार का है, विद्यादि लिंग विधि निमंत्रणा मंत्रणा दिश संप्रश्न प्रार्थना सुलिंग और एक आशीषी लिंग लोटो, तो आशीर्वाद तो आशीषी विषय लिंग आर्धातुकम भवती, आशीषी विषय में जो लिंग है या लिंगादेश है वह आर्धातुक है, विद्यादि में वह सार्धातुक होगा। और छंदस्यु भय था, छंद विषय में वेद विषय में तो दोनों देखा देखे जाते हैं, सार्धातुक भी देखे जाते हैं और आर्धातुक भी देखे जाते हैं, ये बात कहा मैंने, जिसको साधारण संज्ञा कहा है उसको आर्धातुक भी देखा गया है और जिसको आर्धातुक कहा है उसको साधारण भी कहा गया है। ये तो जैसे वर्धनतुत्वा सुष्टुतयः स्वस्थय इत्यादि करके जो है, तो लिट जो है साधातुक भी है आर्धातुक भी है, लिंग जो है साधातुक भी है आर्धातुक भी है, ये कह रहा छंद लिट और लिंग के बारे में, तो इसके अंदर में लुंग तो आया नहीं, तो लुंग तो सार्धातुक है तो इसीलिए वहां पर विभाषा लुंग लिंगो जो है उसका जो अर्थ करेंगे, अर्थ करेंगे कि आर्धातु के विषय लुंगी लिंगी च प्रत्यये परतः विभाषा इंग स्थाने नांग भवति, ये सही अर्थ हुआ। पहले जो मैंने बता दिया था कि लुंगी लुंगी लिंगी लिंगी लुंगी लिंगी चार धातु के परत जो मैं बताया था वो गलत है, प्रथम वृत्ति में जो लिखा हुआ ठीक नहीं लिखा है, मैं प्रथम वृत्ति को देख करके बता दिया कि लुंगी लिंगी चार धातु के परत, लुंग लिंग आर धातु तो होगा ही नहीं जी, लुंग लिंग ये तो ये सार धातु है, इसीलिए यहाँ पर लुंगी लिंगी च आर धातु के प्रत्यय परत न करके आर धातु के विषय लुंगी लिंगी च प्रत्यय परत, तो सिच आर्धातु आगे होने वाला है तो इसलिए यहाँ पर लुंग को मैं लुंग के परे रहते इनको गांग आदेश हो गया, समझ गया जी, सभी को सभी को गुरुकुल वाले को समझ में आया, अधि गांग ल ये है स्ली लुंगी चले सिच, यहाँ पर स्ली लुंगी लुंग के परे चली होता था अधि गांग चली ल अचले सिच कि चली के सर पर सिच हो जाता है, तो अधि गांग गांग का गा बचेगा गा सिच ल अनुबंध लोप तो अधि गा स ल, समझ गया जी अधि गा स ल, इतना सभी को समझ में आ गया। अब जो है गांग जो धातु है इसको यहाँ पर बने गांग और कुटादी धातु से परे जो इत नित जो भिन्न प्रत्यय है, तो सिच जो है न इत प्रत्यय है न नित प्रत्यय, तो सिच ये तो चित प्रत्यय है चकारित है इसमें, तो ये इत नित से भिन्न प्रत्यय है न इत है न नित है, इत नित से भिन्न प्रत्यय है इसलिए इसको कित माना गया, क्या माना गया जी कित माना गया है, केवल मात्र कार्य के लिए वास्तव में ये है नहीं, तो कित मान लिया गया, कित मानने से क्या हो गया जी सॉरी कित बोलते नित मान लिया गया, नित मान लिया गया। नित मानने से क्या हुआ, घूमा स्था गापा जहाति साम हली हलादो कंगति पर तह घूमा स्था गापा जहाति समंगनाम अंतसल स्थाने इकार आदेश हो भवती। इसका अर्थ में बता दिया हूं कि नहीं पहले? हाँ, इसलिए आ को ई हो गया, ये कित गित हलादी कि हलादी है इसे और गित है तो ई हो गया, तो अधि गी स ल समझ गया जी। और पूर्वत आत्मने पद ले आइए स के स्थान पर त, ल के स्थान पर त, तो अधि गी स त, त को मान करके गी स की जो अंग संज्ञा है अधि मैंने गीसा की अंग संज्ञा है इसलिए लुंग लंग रिंग छड़ुदात की लुंग लंग रिंग के परिवर्ते अट आगम होता उदात होता है तो धातु से पहले हो जाएगा तो अधि अट गीसत अनुबद्ध लोप अधि अगीसत। अब इसके पश्चात जो है ये आदेश प्रत्यय, पहले जो है इको ने ची कर दीजिए तो अध्य गी सत फिर आदेश प्रत्यय इन और कवर से उत्तर आदेश सकार प्रत्यय सकार को मूर्धन्य होता है तो स को स हो गया तो अध्य गी स अध्य मूर्धन्य होता है तो अध्य गीश त और इसको स्टूना स्टू सकार टवर के उस समय सकार तवर समय सकार टवर हो गया को ट हो गया अध्य गीश ट ये बन गया। समझ में आया जी अध्यगीष्ट सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? आप लोग समझ गए गुरुकुल वाले? हाँ तो अध्यगीष्ट। और इसी प्रकार तो आताम जब ले आएंगे तो इसमें कुछ नहीं है वही अधि घूम से जो गी गा को गी हो जाएगा वैसे सब कुछ करके तो अधि गी स आताम है और आदेश प्रत्यय स को स अध्य गी शाताम ये हो गया अध्य गी शाताम तो अध्य गीष्ट अध्य गी शाताम आताम हो गया अध्य गी शाताम अध्य गी शाताम सभी को समझ में आ गया? इसमें कुछ भी नहीं है अध्य गीश है और आताम कर दो तो के बदले में आताम तो आताम झ तो आताम कर दो तो अध्य गीश आताम तो अध्य गीश आताम बन गया ना अचिन्ह परिणाम सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ अध्य गीश आताम। अब आगे है बहुवचन झ तो आताम झ झ लाओगे झ को जो अत आदेश हो जाता है विशेष हो गया निकाल लो सूत्र आत्मने पदश्वनतः ये जो है 715 नंबर सूत्र है 715 सप्तम अध्याय 715 सप्तम अध्याय पहला पाद का 5 नंबर सूत्र निकाल लो सभी 715 निकाल लिया आत्मने पदश्वनतः क्या है आत्मने पदश्वनतः गुरुकुल वाले निकाल लिए आत्मने पदेशु गुरुकुल भाई निकाल लिया जी हाँ तो बोल दिया करो आत्मने पदेशु तो अकारांत पुमलिंग आत्मने पद है ना आत्मने पदम अकारांत नपुंसक लिंग अकारांत नपुंसक लिंग आत्मने पद शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन और अनतः अनतः सकारांत नपुंसक लिंग अनत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन समास है अनत में न अत अनत तस्मात अनतः नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, झोंता जो 7-1-3-9 से झ की अनुवृत्ति आ रही है, और अदभ्यस्तात जो है, अदभ्यस्तात 7-1-4 उसमें अत है, उस अत की अनुवृत्ति आ रही है, और सासा जो है आयने इनिय फढ़क छगाम प्रत्यादीनाम में जो प्रत्यादीनाम में जो प्रत्यय है प्रत्ययस्य उसकी अनुवृत्ति आ रही है। प्रत्यय से आदय है तो प्रत्ययस्य केवल पद की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया अनत जो है अंग का विशेषण है, इससे तन विधि हो गई, हो गया अनकारांतात अंगात, मने अकारांत अंग से भिन्न, मने न अत अनत हो गया तो अकारांत अंग से भिन्न, मने अनकारांतात अंगात, मने अकारांग मने अकारांतात अंगात भिन्नात, मने अकारांतात या अकारांत भिन्नात अंगात, ऐसा कर दीजिए, अकारांत भिन्नात अंगात मने अनकारांत, अकारांत से भिन्न अंग, मने अकारांत से भिन्न अंग होना चाहिए, तो अनकारांत अंग अनकारांतात अंगात। अब पंचमी से तस्मात उत्तर से आ गया कि उत्तर से आ गया उत्तरस्य, अब झ है ये षष्ठी विभक्ति, तो उत्तरस्य झस्य स्थाने, जहाँ षष्ठी है इसलिए झस्य स्थाने अत भवति आत्मने पदेशु, तो झस्य स्थान मने झस्य प्रत्यस्य, ये झस्य मने झकारस्य मने अनकारांतात अंगात उत्तरस्य झस्य प्रत्यस्य झकारस्य प्रत्यस्य स्थाने अत आदेशो भवति आत्मने पदेशु, आत्मने पद में। समझ में आया जी अर्थ? ये अनकारांत अंग से उत्तर कहा है, तो ये बताओ कि जो इंग जो है अकारांत है अंग है कि अनकारांत अंग है? अनकारांत है, अकारांत नहीं है, गांग जो आदेश हुआ है अनकारांत है, अकारांत नहीं है, गांग आदेश हुआ वो भी अनकारांत अंग है, तो अनकारांत अंग से उत्तर जो झ है उसको अत हो गया है आत्मने पद में, तो झ को अत हो गया, झ को क्या हुआ जी? अत हुआ, और झ में इसलिए अत हो गया, तो क्या हो गया? अध्यगीष है ही, झ को अत हो गया, तो अध्यगीषत, सको आदेश प्रतियोगी होता अध्यगीषत, तो मैंने अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम अध्यगीषत, ये हो गया। सभी को समझ में आया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? अब आगे चलो, अब आगे है कुटादि का, जैसे कुटिता कुटितुम कुटितव्यम, उत्पुटिता उत्पुटितुम उत्पटितव्यम, तो कुटिता है, कुटिता कुटी कौटिल्य कुटिलता करने वाला टेढ़े चलने वाला, तो कुटिता त्रिच प्रत्यांत है, जैसे कर्ता हर्ता इत्यादि जैसे त्रिच प्रत्यय पीछे लाया था, कुटितुम तुमन प्रत्यांत है, पल पीछे तुमन प्रत्यांत की सिद्धि किए हैं कि नहीं, और कुटितव्यम किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं जी। 1448 में पहला पाद का जो 48 नंबर सूत्र है, 48 नंबर सूत्र जो है उस पर आप लोगों ने किया है षष्ठी स्थान योगा जो है ना जी, जैसे भाविता भावितुम भावितव्यम किए है ना जी, तो इसमें तो समान कर्तृकेषु तुमुन जो है भावितुम हो जाएगा, अभावितव्यम तव्य तव्य नियर हो जाएगा, तो ये सब तो बता ही दिया हूँ, तो यहाँ पर कुटिता कुटितुम कुटितव्यम उत्पुटिता उत्पुटितव्यम वैसे ही है, तो इससे परे गांग कुटादि द्विविध धातु कहा है कुटादि धातु से परे नित नित भिन्न प्रत्यय कितवत होता है, सॉरी नितवत होता है। तो नितवत होने से तो क्या हो गया, कुट से, हाँ कुट से आगे तुमुन हो गया, कुट से आगे क्या हो गया, तुमुन हो गया है। अब कि कुट से आगे तुमुन है, तो अब यहां पर तुमुन को मान करके कुट की अंग संज्ञा है कि नहीं, और अंग संज्ञा होने से पुगंत लोग पदस्य से गुण प्राप्त है कि नहीं, गुण प्राप्त है। कुटिता कुटितुम कुटितव्यम तीनों में, उत्कुटिता उत्पुटितुम तीनों में गुण प्राप्त है। परंतु ये गांग कुटादि भिन्न कहते हैं कि कुटादि धातु से परे इत नित से भिन्न प्रत्यय, तो तव्यत तुमुन और तिरच प्रत्यय, न इत प्रत्यय है न नित प्रत्यय है, तो इत नित से भिन्न प्रत्यय है कि नहीं, इत और नित से भिन्न प्रत्यय, इसलिए इसको नितबत कर दिया। नितबत होने से क्या हुआ, कंगति जैसे निषेध हो गया और कुछ भी नहीं है, और सब वैसे ही फिर बन जाएगा। इत इत्यादि इत आगम आकर के कुटिता बन जाएगा, कुटितुम इत्यादि बन जाएगा, समझे। इसमें किसी को कोई शंका, तो ये गांग कुटा दिव्योई निर्णगित ये हो गया। अब इसके बाद है विज इट, क्या जी, विज इट, ये विज इट जो है ये विज जकारांत पुंगलिंग विज शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, इट सकारांत पुंगलिंग इट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अनुवृत्ति ऊपर से नित की अनुवृत्ति आ रही है। तो विज धातु, विज माने विज है, ओ विजी भय संचलन यो, भय और संचलन अर्थ में ओ विजी धातु है, ओ विजी, तो वो ओ विजी का विज बचता है, इकारांत उपदेशांश से ओ जो है उपदेशांश से फिर विज बचा, तो ओ विजी भय संचलन यो उसका उसको कहा रहा, कह रहा है। तो विज धातु पर मैने ओ विजी भय संचलन इत्य तस्मात धातु पर इट, इट बने इरादि प्रत्यय, मने इट आगम है, इट जो है आगम है, इसलिए यहां पर इट से लिया जाएगा इरादि। ये कैसे लिया जाएगा, इट का अर्थ आपने इरादि कैसे लिया, इसके संबंध में कल बताएंगे, क्योंकि समय हो गया है, केवल चार मिनट है, बस इतना ही है। इतना समझ लीजिए अभी कि ओ बीजी भय संचलन धातु पर इरादी प्रत्यय गितपत भवती, इरादी प्रत्यय गितपत होता है। तो यहाँ पर इट सप्तमी तो है नहीं, इसलिए इरादी कैसे अर्थ ले लिया गया, आदि शब्द कैसे आ गया, कल बताऊंगा। तो अभी इतने ही रहने देते हैं, मंत्र पाठ करें, कोई शंका तो नहीं है, चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। हेलो, नमस्ते नमस्ते। गुरु जी कहाँ है, हाँ जी, कार्यक्रम में गुरु जी गए हैं समस्तीपुर। अच्छा, समस्तीपुर गए हुए हैं, चलिए ठीक है। तो आप लोग ठीक से पढ़िएगा, पढ़ाई में कमी नहीं करिएगा। हाँ, अब पाठ जल्दी जल्दी चलेगा, इसलिए पिछले वाला पाठ आप जितना तैयार करके रखेंगे उतना अधिक लाभ होगा। रखता हूँ अभी, हाँ आप लोग पढ़िए बैठ करके, आप अनुमन करके रखो। नमस्ते। साथ यू लाओ। हाँ क्या मोबाइल कहाँ है, लाओ जल्दी सर। हाँ चलाकी करी जी आप, बहुत पता की हम अपना बगाने